ในบรรดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีความวิเศษเท่ากับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกได้นอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่สามารถปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นสิ่งที่สัตว์โลกคือมนุษย์ที่ใฝ่การหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถเข้าถึงได้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนสามัญหรือเป็นผู้มีตำแหน่งมีศักดิ์มีสีอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดเผ่าใดเพศใดสามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถ้ามีศรัทธาและมีอิทธิบาท4คือมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาศรัทธาคือความเชื่อในความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันทะคือความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะผลักดันจิตใจของตนให้ก้าวล่วงสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้ก้าวล่วงเข้าสู่พระนิพพานคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตตะคือใจที่แน่วแน่ต่อการหลุดพ้นต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นวิมังสาความคิดใคร่ครวญเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดบุคคลใดถ้ามีศรัทธาและมีอิทธิบาท4แล้วไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจนหรือคนรวยเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เลือกชนชาติชั้นวรรณะไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เหมือนกับสิ่งวิเศษที่มีอยู่ในโลกนี้การที่จะเป็นสมาชิกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีเงื่อนไขบางประการที่ทำให้คนอื่นไม่มีคุณสมบัติก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ่นอยากจะเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟก็ต้องมีเงินค่าสมัครเงินค่าอะไรต่างๆถ้าไม่มีเงินก็จะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้แต่การเป็นสมาชิกของพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับทางด้านทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแต่ต้องมีศรัทธาความเชื่อมีอิทธิบาท4นี่คือคุณสมบัติที่จะทำให้ผู้ที่เข้าหาพระรัตนตรัยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งการที่จะมีที่พึ่งนั้นจำเป็นต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกเข้ามาสู่ใจถึงจะมีที่พึ่งได้ตอนนี้ที่พึ่งที่เรามีกันยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของพวกเราถ้าเราไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเรารู้ว่าเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนั่นแหละแสดงว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของพวกเราแล้วตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามีกันยังถือว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเหมือนกับยารักษาโรคที่มีขายตามร้านขายยาตามโรงพยาบาลเป็นยาที่วิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้แต่ถ้าไม่นำเอาเข้ามาในร่างกายคือไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ร่างกายในร่างกายก็จะไม่มีวันที่จะหายได้จำเป็นที่จะต้องรับประทานยายาจะวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าไม่เข้าไปสู่ร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจโรคใจก็คือความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายการที่จะดับความทุกข์ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้จำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่มีจิตศรัทธามีอิทธิบาท4มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปจำเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจวิธีที่จะน้อมนำเข้ามาสู่ใจก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี้เองปริยัติก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติศึกษาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพระอรหันตสาวกและวิธีปฏิบัติของพระอรหันตสาวกเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเรารู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตามผลก็จะเป็นผลที่ถูกต้องคือการหลุดพ้นเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้หลุดพ้นกันขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกสำหรับการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจก็คือการฟังเทศน์ฟังธรรมการศึกษาคำสอนศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอรหันตสาวกว่าท่านดำเนินท่านปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรท่านสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขั้นต้นก็มีศรัทธาความเชื่อเพื่อที่จะได้ศึกษารายละเอียดต่างๆเมื่อรู้จักรายละเอียดแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทานและทรงสละทรงปฏิบัติการให้ทานเป็นตัวอย่างคือการสละพระราชสมบัติทรงเห็นว่าสมบัตินี้เป็นเครื่องทวงจิตใจไม่ให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหมือนสมอเรือที่จะดึงเรือไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาได้เรือที่ต้องการที่จะวิ่งไปมาจำเป็นที่จะต้องถอนสมอเรือถึงจะวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องออกจากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้ามีก็มีเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติต่อการดำรงชีพเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงมีอัฏฐปริขารพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีอัฏฐบริขารมีสมบัติอยู่8ชิ้นด้วยกันที่เป็นสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและต่อการปฏิบัติธรรมคือบาตรไว้สำหรับหาอาหารไตรจีวรผ้า3ผืนไว้สำหรับนุ่งห่มประคตเอวไว้สำหรับรัดเอวมีดโกนไว้สำหรับโกนศีรษะและโกนหนวดเข็มกับได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรและที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำขึ้นมาดื่มมารับประทานจากลำห้วยจากลำธารที่มีตัวสัตว์อยู่ต้องใช้ที่กรองน้ำตักขึ้นมาก็จะได้น้ำปราศจากตัวสัตว์มาดื่มมารับประทานนี่คือทานของพระพุทธเจ้าทานของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทำทานแบบนี้พวกเราในเบื้องต้นเราก็ทำจากน้อยไปหามากเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นอุดมศึกษาการทำทานก็ทำไปตามกำลังของศรัทธาและสติปัญญาถ้ามีศรัทธามากมีสติปัญญามากก็จะเห็นโทษของการยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจะรู้ว่าจะทำให้ไม่มีเวลาไปบำเพ็ญไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เมื่อมีสติมีปัญญาเห็นชัดเจนว่าการยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นโทษต่อการปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันท่านสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสละความสุขของการอยู่แบบคารวะความสุขที่การอยู่ด้วยความสุขจากการเสพกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ ที่จะขวางกั้นการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านจึงสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปไปดำรงชีวิตอยู่แบบนักบวชผู้ที่ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ยึดติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นคือทานสละเพศของคารวาสเพื่อจะได้เข้าสู่เพศของบรรพชิตของนักบวชเมื่อได้เข้าสู่เพศของบรรพชิตเข้าสู่เพศของนักบวชแล้วก็รักษากายวาจาให้ตั้งอยู่ในความปกติคือไม่ให้กระทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษตามมาเพราะการกระทำที่เกิดโทษจะทำให้จิตใจนั้นไม่สงบจะทำให้จิตใจทุกข์วุ่นวายการกระทำที่ไม่เกิดโทษคือการรักษาศีลข้อบัญญัติต่างๆนี้จะเป็นการปกป้องรักษาใจไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดความวิตกกังวลต่างๆอันนี้เป็นขั้นที่สองที่ท่านได้ปฏิบัติกันก็คือการรักษาศีลรักษาศีลนี่ก็มีศีลหลายแบบแต่ก็ถือว่าเป็นศีลที่อยู่ในเครือเดียวกันเพียงแต่ความละเอียดมีความแตกต่างกันไปศีล8เนี่ยศีล10เนี่ยศีล10ก็จะละเอียดกว่าศีล8ศีล227ศีล300กว่าอันนี้ก็จะละเอียดเข้าไปเพื่อจะได้ควบคุมบังคับการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ไปสร้างปัญหาให้แก่จิตใจที่จะต้องคอยตามแก้แล้วจะทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือขั้นที่สองที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติกันหลังจากที่ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละชีวิตของคารวาสผู้ครองเรือนมาเป็นชีวิตของนักบวชผู้ทรงศีลทรงศีลก็คือการรักษาศีลข้อห้ามต่างๆตามฐานะของผู้ปฏิบัติถ้ายังเป็นคารวาสถ้ายังเป็นยังไม่ได้เป็นนักบวชยังอยู่ครองเรือนอยู่แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดำรงชีวิตแบบคารวาสก็ถือศีล8หรือศีล10ไปถ้าบวชก็ถือศีล10หรือศีล227หรือศีล300กว่าศีล10ก็ศีลของสามเณรศีล227ก็ของพระภิกษุและศีล300กว่านี้ก็เป็นของพระภิกษุณีซึ่งสมัยนี้พระภิกษุณีนั้นได้อันสูญหมดไปแล้วเนื่องจากไม่มีการบวชกันอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็จะไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้เช่นเดียวกับภิกษุนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าต่อไปไม่มีผู้มาบวชเป็นพระภิกษุกันก็จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาทำการบวชให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีอิทธิบาท4ก็จะไม่มีการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือเป็นภิกษุณีก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ตราบใดที่ยังมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตราบใดที่มีอิทธิบาท4 ตราบใดที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏอยู่ในโลกนี้คือมีประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอรหันตสาวกมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ผู้ที่มีความสนใจมีศรัทธาความเชื่อมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุผลได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีพระภิกษุสงฆ์หรือพระภิกษุณีอยู่แล้วก็ตามเพราะประเด็นสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีหรือไม่มีการบวชแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ตราบใดถ้ายังมีการบวชทางใจอยู่ยังมีการปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ก็ยังสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่อาจจะยากเพราะว่าจะไม่มีผู้ที่ปฏิบัติหลุดพ้นแล้วเช่นพระอาหารหันตสาวกมาคอยเป็นผู้ชี้แนวทางให้ต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเองจากหนังสือธรรมะต่างๆก็อาจจะใช้เวลามากหน่อยต้องลองผิดลองถูกเพราะเวลาอ่านนี้ก็อาจจะแปลความหมายผิดไปเข้าใจผิดไปได้พอแปลความหมายผิดเข้าใจผิดก็ปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้ามีความพยายามเมื่อรู้ว่าปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ผลก็ลองปฏิบัติอีกแบบดูทดลองไปตามที่จะเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านหรืออาจจะอ่านได้ยินได้ฟังไม่มากพอก็ต้องค้นคว้าศึกษาอ่านให้มากขึ้นฟังให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้แล้วก็จะได้ปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ดังที่มีคำตัดไว้ว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตามนั้นพระอรหันต์จะไม่สูญจากโลกนี้ไปไม่ได้มีคำพูดว่าตราบใดถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์หรือพระภิกษุณีสงฆ์อยู่ในโลกนี้แล้วตามนั้นจะไม่มีพระอรหันต์แล้วไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นการมีสงฆ์หรือไม่มีสงฆ์นี้เป็นองค์กรถ้าเป็นองค์กรที่ปราศจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรต่อธรรมก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดถ้าเป็นสงฆ์ก็ต้องเป็นสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นได้จะได้อาศัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นผู้นำทางแต่ถ้าผู้หลุดพ้นนั้นได้ตายกันไปหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวแทนของผู้ที่หลุดพ้นก็คือคำสอนต่างๆของท่านเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนของเราที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาดังนั้นถ้ายังมีพระธรรมคำสอนอยู่ในโลกนี้แล้วมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีองค์กรของสงฆ์หลงเหลืออยู่แล้วก็ตามก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้นี่อาจจะเป็นยุคปลายๆของพระพุทธศาสนาก็ได้เมื่อสงฆ์ได้เสื่อมลงไปเช่นภิกษุณีสงฆ์ได้เสื่อมหมดไปต่อไปภิกษุสงฆ์นี้ก็อาจจะเสื่อมหมดไปถ้าไม่มีผู้ที่สนใจที่จะมาบวชกันแล้วก็มาปฏิบัติกันอย่าง ถูกต้องอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะไม่มีผู้มีศรัทธาที่อยากจะมาบวชกันก็จะไม่มีองค์กรคือภิกษุสงฆ์เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ถ้ายังมีคำสอนอยู่แล้วมีผู้ที่สนใจมีศรัทธามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาผู้นั้นก็ยังสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าการที่มีผู้ที่ได้หลุดพ้นแล้วนำทางแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่หลุดพ้นแล้วนี้ก็ยังเป็นอาจารย์ได้อยู่ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้ศึกษาของผู้ที่ได้ยินได้ฟังว่าจะเข้าใจความหมายของคำสอนเหล่านั้นได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็จะสามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการน้อมเอาพระธรรมคำสอนคือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอรหันตสาวกเข้ามาสู่ใจขั้นแรกเรียกว่าขั้นศึกษาปริยัติต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่ทรงได้สอนและได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาทำทานสละสมบัติเข้าของเงินทองรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วก็ขั้นที่สามก็คือการบำเพ็ญจิตภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดนี่คือขั้นตอนสองขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาและของการปฏิบัติต้องรู้จากวิธีทำใจให้สงบว่าทำอย่างไรและทำไมต้องทำใจให้สงบก่อนถึงจะไปสู่ขั้นของการทำใจให้ฉลาดได้ทำใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นเหมือนกับสมอเรือที่จะถ่วงใจไม่ให้ไปสู่พระนิพพานได้ก็นี่ก็ต้องศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติขั้นแรกที่ต้องทำใจให้สงบก็เพื่อที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่ได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายไปแต่เป็นการปล่อยวางชั่วคราวเพราะว่าเวลาที่ทำใจให้สงบนั้นใจก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยลาภยศสรรเสริญปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปล่อยธรรมารมณ์ต่างๆใจก็เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงผู้บำเพ็ญจำเป็นจะต้องพบกับความสุขอันนี้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่จะยืนยันให้ผู้ปฏิบัตินั้นมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วและจะเป็นสิ่งที่จะให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติให้สละสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้สละให้หมดไปก็คือสละความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจการทำทานการรักษาศีลนี้ได้สละสิ่งภายนอกไปสิ่งนอกกายนอกใจแต่ยังไม่ได้สละสิ่งภายในคือมันยังไม่ได้สละร่างกายยังไม่ได้สละขันห้ายังไม่ได้สละใจธรรมารมณ์ที่มีอยู่ในใจอันนี้จำเป็นจะต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานในการสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบจะไม่มีกำลังใจจะไม่มีกำลังที่จะสามารถปล่อยวางความสุขที่ได้จากขันธ์ห้า และธรรมารมณ์ต่างๆนี่คือความจำเป็นความสำคัญของการทำใจให้สงบต้องมีสมาธิต้องมีอุเบกขาต้องมีความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบพอมีแล้วทีนี้พอออกจากความสงบมาใจคิดปรุงแต่งไปทางความอยากก็จะได้ใช้ปัญญาคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้มานี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือร่างกายขันธ์ห้าหรือธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราอยากจะให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยู่อยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันก็จะไม่หายไปถ้าเกิดความอยากกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือทรงเห็นสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เห็นว่าสวยว่างามเช่นร่างกายก็ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพราะว่าส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้ก็มีอยู่เพียงแต่ถ้าไม่มองก็เหมือนกับไม่เห็นเหมือนกับไม่มีแต่ถ้ามองก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีทั้งส่วนที่น่าดูและส่วนที่ไม่น่าดูถ้าดูแต่ส่วนที่น่าดูก็จะทำให้ยึดติดให้เกิดตัณหาความอยากมีร่างกายนั้นมาให้ความสุขกับตนแต่ถ้าเห็นอีกส่วนหนึ่งเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งามก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่อยากได้ร่างกายนั้นมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับตนก็จะสามารถปล่อยวางความสุขทางกามารมณ์ได้ทางกามราคะได้สามารถปล่อยวางร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆได้ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสามารถปล่อยวางสุขเวทนาทุกขเวทนาได้ด้วยการเห็นว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไปติดกับเวทนาก็ต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเวทนาก็ต้องปล่อยวางไม่ไปมีความอยากกับเวทนาเวทนาจะสุขหรือทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งไปห้ามไม่ได้นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจยังยึดยังติดอยู่คือการยึดติดในขันธ์ห้ายึดติดในธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญไปหมดไปนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเวลาเห็นอะไรนี้เกิดความชอบเกิดความอยากได้ขึ้นมาก็เพราะเห็นว่าเป็นของถาวรได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะให้ความสุขเราไปเรื่อยๆ จะเป็นของเราไปเรื่อยๆนี่คือความหลงที่เป็นตัวนำจิตใจของสัตว์โลกให้หลงติดอยู่กับกองทุกข์แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตากองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดจึงจำเป็นต้องใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จำเป็นที่ต้องหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรนี้ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามไม่มีอะไรที่นิ่งที่เหมือนเดิมต้องมีการเปลี่ยนไปต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปในที่สุดต้องฝึกสอนใจให้มองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในแนวนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบุคคลใดต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเพื่อจะได้ตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้าจะทำอะไรก็ทำด้วยเหตุด้วยผลได้อยู่แต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากคือทำไปตามเหตุตามผลต้องการที่จะทำอะไรก็ทำไปหาเหตุว่าเหตุอันใดทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็สร้างเหตุนั้นขึ้นมาแต่จะสร้างได้มากได้น้อยเต็มที่หรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างได้เต็มร้อยก็ดีไปสร้างไม่ได้เต็มร้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยินดีที่จะรับกับผลที่เกิดจากเหตุที่เราสร้างขึ้นมาใจก็จะไม่มีวันทุกข์กับสิ่งต่างๆทำงานทำการกับเรื่องใดก็ไม่ได้ทุกข์กับมันทำเท่าที่ทำได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นดีกว่าไม่ทำถ้ามองอย่างนี้มันก็จะจิตใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์แต่ถ้าทำด้วยความอยากว่าจะต้องได้เต็มที่เต็มร้อยตามที่ได้วางแผนไว้พอแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่วางไว้มีเหตุการณ์มีตัวแปรอะไรมาทำให้แผนต่างๆนั้นไม่ครบถ้วนทำไม่สมบูรณ์ผลก็จะไม่ได้สมบูรณ์ถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาจะต้องพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะมาทำให้มันสำเร็จให้ได้สมบูรณ์ให้ได้เพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ทำสำเร็จสมบูรณ์เดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปอยู่ดีเพราะสิ่งต่างๆที่ทำกันอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรนั่นเองเราต้องมองตัวนี้ไว้เราทำอะไรเราจะได้ไม่วุ่นวายใจทำไปเท่าที่ทำได้ได้มากได้น้อยในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยสร้างกันมาแทบเป็นแทบตายต่อสู้ฆ่าฟันกันมาเพื่อปกป้องรักษากันแทบเป็นแทบตายแล้วเป็นอย่างไรผลของมันเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นซากปรักพังไปหมดนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่นี้มันก็อย่างนั้นต่อให้มันดีขนาดไหนให้มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์วันเวลาผ่านไปในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปกลายเป็นซากปรักพังอยู่ดีแล้วเราไปเครียดไปวุ่นวายกับมันทำไมเราสามารถทำแบบไม่เครียดแบบไม่วุ่นวายได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาแต่ปัญญาที่เราต้องการใช้ที่ปลดเปลื้องจิตใจของเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือต้องเห็นขันธ์ห้าเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนัตตาเห็นธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจว่าเป็นอนัตตาเห็นอสุภะในร่างกายนี่คือปัญญาที่เราจำเป็นที่จะต้องเจริญ พื่อที่จะได้ทำให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดไปอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองเพราะไปหลงคิดว่าเป็นความสุขคิดว่าขันธ์ห้าให้ความสุขกับเราคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดร่างกายนี้วันหนึ่งมันก็จะต้องสูญหมดไปกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสอนให้ใจฉลาดไม่ให้หลงยึดติดกับกองทุกข์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นกองทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้ามีปัญญาเห็นได้ตลอดเวลาสามารถแก้ความหลงแก้ความอยากได้ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาต่อไปความหลงความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ปราศจากภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นใจที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือวิธีการดำเนินการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกท่านดำเนินด้วยทานศีลและภาวนาท่านจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานอย่างอื่นในช่วงที่ท่านกำลังปฏิบัติทำทั้งสามขั้นนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยดูครูบาอาจารย์ต่างๆท่านเข้าป่าเข้าเขาแล้วก็พุ่งไปที่การภาวนาภาวนาจนหลุดพ้นแล้วจนสำเร็จแล้วท่านจึงค่อยออกมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มาสั่งมาสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปแต่ในช่วงที่ท่านบำเพ็ญนี้ท่านไม่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่สร้างวัดไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์ไม่สั่งไม่สอนใครทั้งนั้นขอสั่งสอนตัวเองก่อนสอนตนให้ได้ก่อนเมื่อสอนตนได้แล้วถึงจะไปสอนผู้อื่นต่อไปถ้าสอนตนยังสอนไม่ได้แล้วจะไปสอนผู้อื่นได้อย่างไรนี่คือหลักของการน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเพราะว่าเวลาที่บรรลุธรรมแต่ละขั้นก็จะมีธรรมปรากฏขึ้นมาให้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ที่บรรลุธรรมพอบรรลุธรรมเห็นธรรมก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นธรรมนี้มาก่อนแล้วได้นำเอามาสอนพวกเราอีกต่อหนึ่งพอพวกเราปฏิบัติตามเราก็เห็นธรรมต่อให้เราไม่เคยพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยก็ตามแต่ถ้าเราได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ได้ตายจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วแต่เวลาจิตเรานี้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมขึ้นมาได้นี่เราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะเราเห็นแล้วเห็นธรรมแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมและผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือผู้บรรลุธรรมนั่นเองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าและเห็นพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกที่ก็คือใจของผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเองนี่คือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมเข้าสงสู่ใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมพอได้บรรลุธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ประดิษฐานอยู่ภายในใจแล้วมีที่ปกป้องคุ้มครองรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แล้วถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ก็จะถูกกำจัดด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอีกต่อไปเพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของแท้ของจริงอยู่ในใจแล้วเหมือนกับผู้ที่ได้รับประทานยาเข้าไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องอาศัยยาภายนอกอีกแล้วมียาที่เข้าไปในร่างกายที่จะทำหน้าที่รักษาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายให้หมดไปได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยยาที่อยู่ข้างนอกอีกต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจได้แล้วเราก็จะสามารถใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เพราะขั้นแรกที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมนี้ยังไม่ได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคือขั้นพระโสดาบันนี่เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางขันห้าได้แต่ยังปล่อยวางส่วนอื่นไม่ได้เช่นกามารมณ์และธรรมารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจอันนี้ก็ต้องใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ได้ประดิษฐานไว้ในใจนี้เป็นตัวเข้าไปจัดการต่อไปแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้หมดไปได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะว่าถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกอยู่ถ้าเวลามีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงไหนก็สามารถอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเป็นผู้ช่วยชี้บอกแนวทางของการแก้ปัญหาทำให้การปฏิบัตินั้นก้าวไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยยกตัวอย่างหลวงตาท่านอยู่ในธรรมขั้นสุดท้ายแต่พอดีช่วงนั้นพระอาจารย์ของหลวงตาคือหลวงปู่มั่นท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปหลวงตาท่านบอกว่าตอนที่เกิดปริศนาธรรมขึ้นมาเนี่ยภายในใจถ้านำมาไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นจะแก้ให้ได้อย่างทันทีทันใดแต่เนื่องจากที่หลวงปู่มั่นได้มรณภาพไปแล้วปริศนาธรรมอันนี้เพิ่งปรากฏขึ้นมาหลวงตาเลยต้องแบกปริศนาธรรมนี้ไว้อยู่ถึงประมาณ3เดือนด้วยกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนในที่สุดก็ได้คำตอบแต่ต้องใช้เวลาถึง3เดือนด้วยกันถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ท่านบอกว่าพอไปเล่าให้ฟังปั๊บนี่พอหลวงปู่มั่นชี้ปั๊บนี่ก็ปล่อยได้ทันทีเลยวางได้ทันทีหลุดพ้นได้ทันทีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองไปเกาะไปยึดไปติดนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปล่อยเพราะความวิเศษความอัศจรรย์ของมันนั่นเองทําให้หลงคิดว่าเป็นธรรมอันที่แท้จริงหลังจากที่มีปัญญาคอยเฝ้าดูคอยสังเกตดูก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการขึ้นมีการลงก็เลยทำให้จับประเด็นได้ว่าไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวพิษตัวภัยไม่ใช่เป็นตัวคุณตัวประโยชน์ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางก็หลุดได้หมดพ้นจากทุกข์จากภัยได้ด้วยตนเองเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลามากหน่อยถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเป็นผู้ให้คำแนะนำก็จะสามารถที่จะหลุดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบเล่าให้ฟังว่าถ้าเราได้เข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่กระแสพระนิพพานก็คือได้เข้าสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ภายนอกแล้วถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรามีครูบาอาจารย์ภายในใจของเราแล้วคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจเรารู้จักแนวทางวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของใจได้แล้วเพียงแต่ว่ามันเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์เวลาเจอปัญหาเรายังอาจจะงงอยู่ไม่รู้ว่าจะจับมันตรงไหนดีจับหัวมันดีหรือจับหางมันดีก็ลองผิดลองถูกไปจับหางมันก็อาจจะถูกมันกัดได้ไปจับหัวมันก็อาจจะถูกมันกัดได้ถ้าจับไม่เป็นก็ต้องลองผิดลองถูกดูเดี๋ยวก็รู้เองว่าจับยังไงถึงจะถูกแล้วก็จะฆ่ามันได้จับมันได้คือตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนี่สมมติถ้าเกิดตายไปอย่างกระทันหันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับท่านท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาอยู่ข้างในแล้วท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปเลื่อนขั้นขึ้นไปจากโสดาบันเป็นสกิทาคามีจากสกิทาคามีเป็นอนาคามีจากอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปตามลำดับได้ด้วยตนเองท่านถึงเรียกว่ากระแสสู่พระนิพพานพระโสดาบันคำว่าโสดานี้มาจากคำบาลีว่าโสตะโสตะนี้แปลว่ากระแสกระแสสู่พระนิพพานนั่นเองผู้ใดถ้าได้เข้าสู่กระแสนี้แล้วกระแสนี้ก็จะพาไปสู่พระนิพพานเป็นจุดสุดท้ายของการของกระแสนี้จุดหมายปลายทางของกระแสนี้คือพระนิพพานไม่ได้ไปทางอื่นไม่ได้ไปทางวัฏฏะสงสารอีกต่อไปออกจากทางของวัฏฏะสงสารเข้าสู่ทางของพระนิพพานนี่คือเรื่องของการสร้างสรณะที่พึ่งทางใจต้องสร้างด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของพระอรหันตสาวกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้บรรลุผลต่างๆขึ้นมาพอบรรลุก็จะได้หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปจนในที่สุดก็หลุดพ้นได้อย่างเต็มที่ได้เข้าถึงพระนิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ด้วยการน้อมเอาพระรัตนตรัยภายนอกคือพระประวัติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกและคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระอรหันตสาวกเข้ามาในใจด้วยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นนี่คือแนวทางของการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปะจายโนยะตาโรธัมมาวะทานติอายุวโนสุขังพาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถาม อยากจะถามก็ขอเชิญถามตอนนี้ได้เลยพอหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามไม่ตอบอีกต่อไป ท่านคะเปิดถามเกี่ยวกับไม่ทราบว่าจะเป็นธรรมะหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากได้คำที่จะไปช่วยปลดทุกข์ได้ในที่ทำงานเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีความทุกข์แล้วก็มีคนที่เหมือนกับว่าคอยกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็พยายามใช้คำว่าปล่อยวางแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าจากปัญหาหมดปัญหานี้ก็จะมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆบางท่านก็จะบอกว่าเราคงทำกรรมกับเขาไว้ในชาติที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะบอกแล้วงั้นเราจะทำยังไงให้หมดกรรมกับเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่การรับผลกรรมแต่ปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากความอยากไม่เจอปัญหาอยากจะเจอแต่เรื่องที่ดีที่งามทีนี้ความจริงของโลกนี้มันไม่ได้เป็นตามความอยากของเราโลกนี้มันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหาตราบใดถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เราจะต้องเจอทั้งสรรเสริญทั้งนินทาพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับมันก็อย่าไปอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันทำใจให้เรารับกับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้คือมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้กำหนดบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้เปลี่ยนได้ก็คือความอยากของเราปัญหาของเราตอนนี้ไม่ใช่เรื่องราวต่างๆที่เราพบเห็นแต่ความอยากไม่ให้พบให้เห็นกับเรื่องราวต่างๆนี้งั้นเราต้องมาหยุดความอยาก หยุดอย่างไรคะ ก็ยินดีตามมีตามเกิดไง ยากมาก ไม่ยากหรอกถ้าเราไม่เคยหยุดใจเรามันก็เลยยากถ้าเรานั่งทำสมาธิบ่อยๆเราก็จะหยุดใจเราได้เนี่ยการมานั่งทำสมาธิก็เพื่อมาหยุดใจของเราไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆให้สักแต่ว่ารู้ให้เฉยๆยินดีตามมีตามเกิดแล้วต่อไปจะไม่เดือดร้อนปัญหาต่างๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่ทำให้ใจเราวุ่นวายมันคือความอยากของเรานี่เองพอไม่มีความอยากแล้วเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปหมดเข้าใจไหมนำมาแก้ปัญหาที่ตัวเราอย่าไปแก้ข้างนอกแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบแก้เรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้แต่ถ้าแก้ใจตัวเดียวนี้จบเลยคือปล่อยมันจะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นแก้ได้ก็แก้ทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ปล่อยไปทำฝึกไปทำนั่งสมาธิมากๆแล้วใจจะเย็นใจจะเฉยแล้วเห็นอะไรรับรู้อะไรก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเหมือนเราดูหนังเราดูหนังแล้วเราอยากไปเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นบนจอได้ไหมใช่ไหมหนังมันก็แสดงไปตามเรื่องของมันถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปอยากจะเป็นผู้กำกับนะหนังเองเนี่ยแต่มันกำกับไม่ได้เพราะหนังนี่เขาฉายเขาถ่ายมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกับหนังมันเรากำลังดูหนังอยู่แต่เราไม่พอใจหนังที่เราดูอยากจะไปเปลี่ยนบทเขาเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มันก็เครียดอะไรแต่ถ้าดูแบบคนดูมันจะบู๊กับบู๊ไปมันจะหวานก็หวานไปมันจะหวาดเสียวก็หวาดเสียวไปก็ดูมันไปเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไปฝึกทำใจให้เฉยๆซะมาแล้ว ครับพระอาจารย์ครับเป็นคำถามแทนผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับซึ่งยังคงทำงานอยู่แต่ว่าต้องการจะสละทุกอย่างเพื่อออกบวชเป็นเพศเรียกว่าอะไรแม่ชีครับฮะก็คือจะสละออกแล้วจะบวชชีตลอดชีวิตแต่ว่ายังติดอยู่ที่ว่าทำงานและเจ้านายเนี่ยเป็นคนดีมากแล้วยังอยากให้ช่วยงานอยู่แต่ว่าใจเขาก็อยากออกบวชเนี่ยครับตลอดชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่าจะหาทางออกอย่างไรดีครับอาจารย ์ก ก็ต้องทำความอยากให้มันเป็นความจริงขึ้นมาอยากเฉยๆแล้วไม่ทำมันก็ไม่เป็นความจริงอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวมันต้องทำถ้าอยากเฉยๆแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้ผลแล้วถ้าไปติดอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไปไม่ได้งั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความอยากของเราว่าอยากจริงหรือไม่อยากจริงคนเราถ้าอยากจริงนี้ต่อให้ช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ใช่ไหมบางทีพ่อแม่บอกว่าอย่าไปแต่งงานกับคนนี้เลยขอร้องถ้าเป็นแทบตายมันก็ยังไปแต่งกันได้งั้นแสดงว่าความอยากบวชของเขายังไม่มีกำลังมากพอต้องพยายามสร้างให้มันมากขึ้นถ้ามันมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางได้คือขาดปัญญานั่นเองยังไม่เห็นว่าสิ่งที่ติดอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นคุณแล้วก็การติดอยู่เขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับเขาถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวเช่นเจ้านายดีก็เลยอยู่ทำงานก่อเจ้านายเพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการไปได้อย่างสะดวกแต่มันก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวตายไปเดี๋ยวมันก็หมดเราจะมาเอาประโยชน์ชั่วคราวเรามาเสียสละประโยชน์ถาวรเพื่อประโยชน์ชั่วคราวทำไมถ้าเราออกบวชเราก็จะได้ไปสร้างประโยชน์ที่ถาวรแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะมาช่วยเจ้านายคนนี้ให้ไปบวชตามเราก็ได้ให้เขาได้รับประโยชน์อย่างถาวรอีกต่อหนึ่งนี่คือเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ประโยชน์สั้นๆประโยชน์ชั่วคราวเราไม่เห็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้จากการที่เราไปบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพระราชวังก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าไปแล้วพอตรัสรู้แล้วบรรลุแล้วก็กลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องให้ได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากให้เขาพยายามมองแบบนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วก็จะทำให้สามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เข้าใจไหม คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณกอไก่การพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายเพื่อให้ไม่กลัวความตายความเจ็บนี้ไม่ใช่เฉพาะการทำแบบฝึกหัดเช่นนั่งจนเจ็บหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวประกอบกับการพิจารณาอาการ32ดินน้ำลมไฟแต่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตที่ต้องปรับทัศนคติของผู้ปฏิบัติว่าตามมีตามเกิดทั้งเรื่องกินที่อยู่หลับนอนเหมือนตั้งธงว่ารักษาใจไม่ใช่ร่างกายเอาใจเป็นหลักคือคิดและทำเหมือนกับทุกอย่างเกี่ยวกับการดำเนินของชีวิตทั้ง360องศานั้นให้เป็นไปเพื่อรักษาใจเพื่อปล่อยวางร่างกายอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปล่อยวางทั้งหมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดนี้มันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขเท่านั้นเอง คำถามต่อมาค่ะการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นต้องตามดูและกำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เราบังคับไม่ได้ค่ะเคยมีอาจารย์สอนว่าให้กำหนดทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่แทรกแซงค่ะถ้าหากขณะที่กำลังดูร่างกายเคลื่อนไหวแล้วอยู่ดีๆร่างกายก็หยุดนิ่งขึ้นมาให้เรากำหนดว่ารู้หนอหรือเปล่าคะหรือต้องกำหนดอะไรต่อคะแล้วถ้าช่วงปฏิบัติร่างกายเราจิตเรามีความต้องการทางกามารมณ์เคลื่อนไหวร่างกายเองจิตเราต้องห้ามไหมคะหรือให้กำหนดตามความเป็นจริงทุกอย่างที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปเองตามจิตสั่งคะช่วงที่มีกามารมณ์เราต้องระงับอารมณ์หรือต้องนึกถึงอสุภะหรือเปล่าคะเพื่อให้ร่างกายเลิกทำตามใจอยากแล้วที่บอกว่าให้นึกถึงอสุภะบ่อยๆและความไม่เที่ยงขณะปฏิบัติต้องทำช่วงไหนคะ การปฏิบัตินี้มันก็แบ่งเป็นสองภาคภาคทำการบ้านกับภาคเข้าห้องสอบก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบแล้วผ่านทำข้อสอบได้เราก็ต้องทำการบ้านให้ได้ก่อนการบ้านของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเพราะยังไม่ได้เจอความแก่ยังไม่ได้เจอความเจ็บยังไม่ได้เจอความตายแต่เราจะต้องเข้าสักวันหนึ่งจะต้องเจอมันสักวันหนึ่งงั้นถ้าเราอยากจะเจอแล้วผ่านมันได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราก็ต้องทำการบ้านไว้ก่อนเช่นสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต่อไปมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันต้องตายสอนไปเรื่อยๆก่อนนี่เป็นการฝึกเรียนรู้ข้อสอบก่อนว่าจะต้องทำข้อสอบอะไรขั้นที่สองก็ลองไปฝึกทำการบ้านดูเวลาเห็นคนแก่ก็น้อมกลับมาที่ร่างกายเราแล้วว่าต่อไปร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้รับได้ไหมหรือว่าจะต้องไปทำสัญญกรรมหรือว่าจะต้องไปย้อมผ้าย้อมผมหรือทำอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันแก่ถ้าเรายังไปทำอย่างนี้อยู่แสดงว่าเรายังรับความแก่ไม่ได้รับไม่ได้เราก็จะต้องทุกข์เพราะว่าทำยังไงมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่มันจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้าไม่ทำใจมันก็จะทุกข์กับความแก่ไปข้อที่สองคือความเจ็บของร่างกายสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ต่อให้มียากินมันก็ยังเจ็บอยู่ก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะอยู่กับความเจ็บได้หรือไม่เราก็ต้องลองทำการบ้านนั่งสมาธิแล้วให้มันเจ็บดูเวลาเจ็บก็อย่าไปขยับพยายามสอนใจให้นิ่งให้เฉยเหมือนกับที่เมื่อกี้ถามเรื่องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบความเจ็บนี่ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งเราถ้าฝึกทำสมาธิได้ทำใจให้นิ่งได้เราก็จะอยู่กับความเจ็บนั้นได้ดังนั้นเวลาเกิดความเจ็บถ้าเราฝึกสมาธิทำสมาธิเป็นพุทโธพุทโธไปไม่ไปยุ่งกับความเจ็บความเจ็บมันก็จะไม่มารบกวนใจเพราะสิ่งที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้มันหายเจ็บแต่ถ้าเรามีสติควบคุมความอยากนี้ไว้ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ความวุ่นวายใจก็จะไม่เกิดขึ้นใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อันนี้ก็เป็นการทำการบ้านแล้วทำห้องข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยเพราะมันเป็นของจริงส่วนความตายนี้เราก็ไปดูคนตายแล้วก็ย้อนกลับมาถามตัวเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นแบบนี้รับได้หรือไม่ถ้ารับได้เราก็ไปเข้าห้องสอบดูไปหาที่ที่คิดว่าจะทำให้เกิดความตายขึ้นมาได้ที่เรากลัวอย่างนี้แล้วดูซิว่าเราจะดับความกลัวได้หรือไม่ถ้าเรายอมตายเราก็จะดับความกลัวได้ถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องตายแล้วอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้เพราะความกลัวของเรานี่มันบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเรายอมตายจริงๆมันก็จะดับความกลัวตายได้อันนี้ก็เรียกว่าการเข้าห้องสอบส่วนอสุภะนี่ก็เหมือนกันตอนนี้เราไม่มีการอารมณ์เราก็ไม่มีความรู้สึกวุ่นวายแต่เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมารู้สึกมันหงุดหงิดรำคาญใจอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยากจะร่วมนอนกับคนนั้นอันนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนี้เราก็ฝึกดูอสุภะไปก่อนนึกถึงคนที่เรารักเราชอบดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาเช่นดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ร่างกายของเขาดูโครงกระดูกของเขาดูอวัยวะเช่นลำไส้ลายต่างๆถ้ามองไม่เห็นภาพก็ไปเปิดหนังสือดูก็ได้หรืออยากจะดูของจริงก็ไปดูที่โรงพยาบาลเวลาเขาผ่าศพจะได้เห็นว่าภายใต้ผิวหนังนี้เวลาผ่าออกมาแล้วจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันมีอะไรไว้บ้างหรือไปดูคนตายไปดูศพที่เขาไม่ได้เผาแล้วปล่อยให้มันเปื่อยมันผุมันพองหรือเน่าอย่างนี้ดูแล้วก็คิดถึงร่างกายของคนที่เรารักเราชอบว่าเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามองเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจดจำได้เวลาที่เราเห็นหน้าเขาเห็นตัวเขาเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะนึกถึงภาพอีกด้านหนึ่ง ถ้าเรานึกได้แล้วดับความอยากได้ปัญหาก็หมดไปแสดงว่าเราสอบผ่านแต่ถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้ก่อนพอถึงเวลามันจะนึกไม่ออกไม่รู้จะนึกภาพไหนดีเห็นแต่ภาพที่เห็นกับตาตอนนี้เห็นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาอันนี้คือวิธีการของการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอนขั้นทำการบ้านและขั้นเข้าห้องสอบก่อนที่จะทำการบ้านและเข้าห้องสอบได้เราต้องมีเครื่องมือก่อนคือใจเราต้องนิ่งมีสติถ้าใจเราไม่นิ่งจะเราจะทำการบ้านไม่ได้เหมือนเด็กนี่ถ้าใจไม่นิ่งนี่มักอยากจะไปเที่ยวไปเล่นเกมกันก็จะมาไม่อยากจะมานั่งทำการบ้านแต่ถ้าใจมีสมาธินิ่งมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดอยากเที่ยวอยากเล่นมันก็จะได้มีกำลังที่จะมาทำการบ้านเพราะการบ้านนี้ต้องทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะฝังอยู่ในใจถ้าไม่มีสติควบคุมใจให้สงบให้นิ่งมันจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวไปดูไปเล่นไปทำอะไรต่างๆไปคิดถึงเรื่องต่างๆแต่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อันนี้ก็ขั้นต้นยังต้องฝึกสติก่อนให้รู้อยู่กับร่างกายรู้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือรู้อยู่กับพุทโธเพื่อดึงใจให้นิ่งไม่ให้ลอยไปลอยมาพอใจนิ่งแล้วก็สามารถกำหนดให้มันอยู่กับการเรื่องของการทำการบ้านได้ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะได้เพื่อให้จดให้จำให้ยอมรับความจริงให้ได้เมื่อคิดว่าพร้อมที่จะรับความจริงแล้วก็เวลาเข้าห้องสอบด้วยการสมัครใจหรือด้วยการถูกบังคับมันก็จะรู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ในตอนนั้น คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคำถามแรกคนที่นั่งสมาธิยังไม่ไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วได้ยินเสียงแม้จะเป็นการบอกเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงหรือแวบเห็นหน้าคนนั้นคนนี้อันนี้ก็ยังถือเป็นนิมิตยังไม่ถึงขั้นอุปจารสมาธิใช่ไหมคะเพราะเขายังไปไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพียงแต่มีสิ่งเหล่านี้มาให้รับรู้ก่อน มันก็มันจะเป็นอะไรจะเป็นอุปจาระหรือไม่เป็นอุปจาระอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นประเด็นก็คือเราจะพิจารณาปฏิบัติกับมันอย่างไรตามหลักแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปสนใจมันสิ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นมรรคเป็นผลให้เราไปสนใจกับสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคเกิดผลดีกว่าก็คือความสงบความเป็นอุเบกขาของใจ คำถามที่สองค่ะในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราควรตั้งเป้าหมายไปที่ความสงบการรวมของจิตหรืออัปปนาสมาธิโดยอยู่กับสติมีอะไรมาให้รับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจอยากจะลุกก็ไม่ลุกอยู่กับพุทโธหรืออารมณ์ที่ใช้ภาวนาไปจนกว่าจิตจะรวมจะเป็นได้อย่างนี้กำลังสติต้องมีมากพอใช่ไหมคะ ต้องตั้งใจอยู่ที่สติอย่าไปตั้งใจอยู่ที่ผลอย่าไปตั้งใจว่าเมื่อไหร่จะรวมสักทีเมื่อไหร่จะรวมสักทีถ้าตั้งแบบนี้ไม่มีวันรวมให้ตั้งอยู่ที่สติให้อยู่พุทโธพุทโธไปเนื้อดูลมไปอย่างเดียวมันจะรวมไม่รวมช้าหรือเร็วไม่เป็นไม่อยากไปสนใจถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมแล้วเดี๋ยวมันรวมเองแต่ถ้าไปอยู่ที่การรวมมันจะไม่รวมไปนึกว่าเมื่อไหร่จะรวมทักทีนั่งมาต้องนานแล้วยังไม่รวมเลยหรือคราวที่แล้วรวมคราวนี้ไม่รวมอย่างนี้มันไม่ได้นั่งสมาธิมันนั่งพุ่งซ่าน คำถามฝากถามค่ะถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะสอนและให้อุบายเรื่องอยู่กับทุกขเวทนามามากมายแต่หนูก็มีความยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังโดยเฉพาะเวลาฟังหลวงพ่อแบบสดๆมันเหมือนทุกขเวทนานั้นได้แยกขาดจากกายและใจไปจริงๆเวลานั่งบนศาลาฟังเทศหลวงพ่อแล้วเจ็บปวดเจอมดกัดยุงกัดความรู้สึกนั้นมันเหมือนอยู่คนละที่กับใจความรู้สึกขณะนั้น มันเหมือนจะทิ้งกายได้จริงๆแต่พอกลับไปนั่งเองภาวนาเองมันจอดทุกทีมันเหมือนสิ่งที่หลวงพ่อสอนไปนั้นลืมไว้ที่ศาลาจะทำอย่างไรให้ความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันแยกออกจากกายและใจได้ตลอดเวลาเหมือนในขณะที่ฟังเทศอยู่กับหลวงพ่อคะ ก็ฟังเทศไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีซีดีไปเปิดฟังได้หรือ YouTube ก็มีก็ฟังไปก่อนถ้าเรานั่งโดยที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ก็นั่งแบบฟังไปก่อนจนกว่าสติของเรามีกำลังมากพอมันก็ไม่ต้องฟังก็ได้ถ้ายังต้องอาศัยเสียงธรรมภายนอกอยู่ก็ฟังไปก่อนแต่พอถ้าเรามีสติดีพอควบคุมใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมได้แล้วก็ผ่านความเจ็บได้เราก็ไม่ต้องใช้การฟังการฟังนี่ก็เป็นเหมือนการเสียงธรรมนี่ก็เป็นเหมือนพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูเราตอนที่เรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้แต่พอเราโตขึ้นแล้วเรามีกำลังที่จะเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราได้เราก็ไม่ต้องพึ่งพาสายพ่อแม่ต่อไปถ้ายังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งการฟังธรรมไปก่อนมีใครอยากจะถามอีกไหมทางนี้ยกมือแล้ว ค่ะตอนที่นั่งฟังธรรมหลวงพ่อค่ะรู้สึกเหมือนมีน้ำใสไหลเย็นๆลดผ่านใจค่ะรู้สึกว่าจิตใจมันล่าเริงแล้วมีความยินดีค่ะจะถามหลวงพ่อว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาสงบนิ่งดูเข่งขึมไอ้ความล่าเริงยินดีอันนี้มันแสดงว่าใจยังไม่เฉยใช่ไหมคะ มันก็เป็นขั้นปิติขั้นสุขนั่งสมาธินี้ก่อนจะเข้าสู่อุเบกขาความสงบนิ่งได้ก็ต้องผ่านวิตกวิจารผ่านปิติผ่านสุขไปก่อน ข้อที่สองค่ะหนูมีความเข้าใจว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีมักจะต้องนั่งสมาธิแบบไม่ขยับขยื่นกายเลยอะค่ะ เวลานั่งสมาธิก็ต้องไม่ขยับถ้าขยับก็แสดงว่าใจไม่สงบ งั้นการปฏิบัติทำได้ดีก็คือนั่งท่าไหนก็ท่านั้นถึงจะเมื่อยก็ไม่สลับขาใช่ไหมคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะปล่อยวางร่างกายในขณะที่นั่งทำสมาธิ ค ่ ะ ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธหรืออารมณ์ที่เราใช้ผูกใจไว ้ค่ะหลวงพ่อมีเคล็ดลับให้นั่งโดยไม่สลับขาไหมคะ ก็นั่งบ่อย ๆค่ะ ฝึกสติให้มากก่อนจะมานั่งนี่ต้องฝึกสติก่อนสตินี้ฝึกได้ตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาก็พุทโธได้เลยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปถึงเรื่องต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวนอกจากเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดก็คิดด้วยเหตุด้วยผลพอคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อไปเมื่อให้ใจตั้งมั่นไม่ให้ลอยไปลอยมาพอเวลานั่งสมาธิเราก็ใจก็จะได้ตั้งมั่นเวลาเกิดความเจ็บมันก็จะไม่ไปสนใจมันก็จะไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บของร่างกาย ค่ะขอบพระคุณค่ะ มาแล้ว หลวงพ่อเจ้าคะนั่งสมาธินี่คือนั่งที่ทำอยู่ก็คือว่านั่งไปได้ประมาณ45 นาทีมันจะมีการปวดทุกขเวทนาเรื่องขาค่ะแล้วคราวนี้ก็คือว่าก็ภาวนาไปพอปวดปุ๊บก็เลยหยุดปุ๊บก็คือจะใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาลงไปว่าจิตกับเอาสูตรเดิมค่ะจิตกับเวทนามันคนละส่วนกันคราวนี้ก็พิจารณาผ่านคือหมายความว่าใจไม่ปวดนะคะแต่เวทนายังอยู่แต่ว่าคราวนี้จะมีอารมณ์แทรกก็คือว่าใจอ่ะไม่ชอบพอไม่ชอบก็พิจารณาลงไปอีกว่าที่ไม่ชอบเพราะว่าใจเราไม่เป็นกลางคราวนี้จะเป็นกลางได้ยังไงก็รู้ว่าสติไม่พอแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ทำค่ะก็คือจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ที่เราไม่ปวดคือมันไม่เพนที่ใจแต่ว่ามันเพนที่ขาก็พอรับได้ใช่ไหมเจ้าคะแต่จะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยไม่ไปไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะ ก็ขั้นต้นก็ต้องทำใจให้มันเฉยก่อนไงก็ต้องใช้สติถ้าสติไม่กำลังไม่พอก็อัดมันเข้าไปสิพุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่พุทโธห้าไปเงี้ยอย่าหยุดแล้วถ้ามันทำได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะเฉยได้เฉยแล้วต่อไปมันก็จะเห็นโทษของความรักความชังมันก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นโทษเวลารักเวลาชังมันเกิดความอยากขึ้นมาแต่เวลามันเฉยมันจะไม่เกิดความอยากดังนั้นต้องพยายามทำใจให้มันเฉยให้มากสติไม่พอก็อัดมันเข้าไปตอนนั้นเลยอย่าลุกพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่ไปถึงพุทโธพันพุทโธเท่าไหร่ก็ทำไปอันนั้นแหละเป็นการสร้างสติ หรือสวดมนต์ก็ได้ใช่ไหม อะไรก็ได้แต่อย่าลุกอย่าถอย ตอนแรกเนี่ยตอนในบางวันตอนแรกถ้าสติดีก็จะดูลมไปก่อนค่ะแล้วพอมีเพนมีปวดก็พิจารณาปุ๊บพออยู่ได้ก็ดูลมต่อพอเพนมากๆคือต้องมากนะคะถึงจะใช้ปัญญาอบรมมันแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยค่ะแต่พอมาถึงประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงก็โอ๊ยแบบไม่ชอบเลยอ่ะแบบทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ปรุงแต่งแล้วไง โอ้ค่ะก็คือไม่อัดบริกรรมคือใจเราไม่สู้แล้วใช่ไหมคะ หยุดขี้เกียจแล้ว ถือว่าใกล้เป้าหมายแล้วค่ะสองชั่วโมง เหมือนเรือต้องแจวไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งหยุดแจวเดี๋ยวมันล่มนะ อ๋อเจ้าค่ะแล้วก็คำถามก็คือว่าการที่เราเข้าสมมุติว่าพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะทุกขเวทนาปุ๊บก็จะไปสู่อัปปนาใช่ไหมคะแต่ว่าพอถ้าเราต้องผ่านทุกขเวทนาให้สำเร็จก่อนถึงจะเข้าอัปปนาได้พอเข้าอัปปนาได้เนี่ยเราจะได้ตลอดไหมคะหรือว่าเราจะต้องซ้อมทำไปเรื่อยๆคะ ก็ใหม่ๆอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนยิงปืนหัดยิงปืนบางทีก็เข้าเป้าบางทีก็ไม่เข้าเป้าแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราสามารถทำให้มันเข้าเป้าได้ เข้าไปได้อย่างไรใช่ไหมคะ แล้วก็พยายามทำบ่อยๆขึ้นซ้อมให้มากขึ้น แต่มัน ภาษาฝรั่งก็ practice make perfect อ๋อไม่ได้แบบครั้งเดียวปึ้งครั้งต่อไปสบายแล้วยิ้ม ก็ทดลองดูสิอาจจะยิ้มก็ได้อาจจะไม่ยิ้มก็ได ้ หน้าเขียวค่ะตอนนี้มันทรมานมากเลยใช่ไหมคะก็คำถามก็คือว่าถ้าเราจะสร้างกำลังสติของเราเนี่ยให้มันผ่านทุกขเวทนาเข้าอัปปนาปึ้งได้เนี่ยค่ะแปลว่าสติเราต้องทำ24ชั่วโมงแล้วก็ต้องถือศีล8ให้ครบทุกวันหรือเปล่าเจ้าคะ ศีล8มันช่วยให้เราไม่ไปทะเลทลายไปคิดเรื่องอื่นไงถ้าเราไม่ถือศีล8เดี๋ยวก็ไปนั่งดูทีวีนั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือแฟชั่นหรืออะไรต่างๆใจมันก็ไหลลอยไปไม่ตั้งแล้วมันไม่มีสติแล้ว แต่หนูทำงานค่ะแต่หนูไม่ไปทะเลทลาย นั่นแหละทะเลทลายทางใจไงการทำงานก็เป็นการทะเลทลายอย่างมันออกจากการปฏิบัติก็เรียกว่าทะเลทลายแล้ว อ๋อนะคะก็แสดงว่าจะไม่มีโอกาสเป็นอัปปนาได้เลยถ้าเกิดยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะ ก็อย่างหยุด5วัน7 10วันก็มาอยู่วัดอย่างนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ในช่วงนั้นก็ได้ อ ๋ ออาจจะเป็นลัคกี้ค่ะแล้วก็อะไรนี่อ๋ออีกอันนึงค่ะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าความคิดของเราสมมุติว่าคิดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันสามารถสร้างภพหน้าได้หรือเปล่าคะหรือว่าการกระทําเท่านั้น ก็นั่นแหละความคิดมันเป็นตัวฉุดลากให้เราไปเกิดใหม่เราต้องหยุดคิด โอ้เจ้าค่ะมีวันนึงที่เราไปทํางานค่ะแล้วกลับมาบ้านแล้วเราจําอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วเราก็นึกแค่พุทโธอย่างเดียวก็ยังคิดว่าเอ๊ะความจําเราจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรทั้งหมดเนี่ยทํางานทํานู้นจําไม่ได้เลยค่ะจําได้แค่ต้องพุทโธแล้วก็นั่งพุทโธอย่างเดียว ก็นั่นแหละความจํามันก็ไม่เที่ยงจําได้ก็ลืมได้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญสิ่งที่ลืมก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรบางทีลืมได้ก็ดีสิจะได้บางทีไอ้เรื่องที่ไม่ควรจำกลับไปจำแล้วก็ร้องห่มร้องไห ้ ถ้าลืมได้มันก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห ้แต่เรื่องนั้นมันไม่ค่อยลืมเลยเรื่องที่มันแบบตอกย้ำเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ หมดแล้วเหรอมีอีกไหม โอกาสมากเหรอเจ้าค ่ ะ ไม่คำถามอ่ะ อ๋อคำถามหนูเหรอคะหนูยัง ไม่หมด ข้ามทุกขเวทนาไม่ได้เจ้าค่ะ แล้วอยากจะถามอะไรต่อหรือเปล่า อ๋อจะอ๋ออีกคำถามสุดท้ายหลวงพ่อทราบนะคะ คือหนูอยากเรียนถามว่าตอนที่หลวงพ่อปฏิบัติตอนผ่านทุกขเวทนาเนี่ยค่ะมันทรมานจิตใจมากหรือเปล่าคะ มันก็ไม่ถึงกับขั้นนั้นเนี่ยมันก็พอหอมปากหอมคอ โอ้ทำไมหนูรู้สึกมันทรมานมากเลยนะคะ เพราะมันต่อต้านมากไงกิเลสมันต่อต้านมากมันก็ทรมานมาก อ๋อค ่ะกำลังทำน้อยมันก็ทำให้กิเลสมันต่อต้านได้มากถ้ากำลังทำมากมันก็ต่อต้านได้น้อย ม ันอยู่ที่การปฏิบัติเราปฏิบัติยังน้อยไปสติของเรายังน้อยไปมันก็เลยกำลังที่จะสู้กับกิเลสมันไม่มากพอมันก็เลยทำให้ทรมานมากแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเดือนเป็นปีนี่มันกำลังของธรรมจะมีมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราผ่านมันได้ง่ายขึ้น อ๋อเจ้าค่ะค่ะ งั้นตอนนี้ก็ทำไปเท่าที่เราทำได้ผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ถือว่ากำลังของธรรมยังไม่มีมากพอเพราะเวลาที่จะให้กับการสร้างกำลังนี้ยังไม่มีนั่นเองเมื่อเอาเวลาไปทำมาหากินซะก่อนก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอะไรดีจะเอาทรัพย์หรือจะเอาธรรมถ้าเอาทำก็ออกจากงานเห็นไหมเราตัดสินใจเราเอาทำเราลาออกจากงานแล้วเราก็มีเวลาทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ง่ายเวลาจะผ่านเวทนามันก็ไม่ยากถ้ามีสติแล้วมันทุกอย่างมันจะไปได้เองไม่ลำบากบางคนสำเร็จภายใน7วันใช่ไหมบางคน7เดือนบางคน7ปีขึ้นอยู่กับกำลังของสติของแต่ละคน หนูเข้าใจหนูอาจจะมีของเก่าคิดไปอีกมาบ้าง ถ้ามีป่านนี้มันก็ต้องแสดงผลให้เห็นแล้วสิ แสดงว่ามันไม่มีเลย ไม่มีจะมาที่นี่ได้ไงงั้นช่วงนี้อาจจะไปอยู่แถวฮ่องกงหรือแถวเกาหลีก็ได้ โอ้ไม่เจ้าค่ะอยู่วัดก็คือ ก็นั่นแหละแสดงว่ามีไงบุญเก่าก็มีอยู่ถึงมาที่นี่ได ้ค่ะ ถ้าบุญเก่าไม่มีก็มาไม่ถึงที่นี่นะ หลวงพ่อเมตตาเจ้าค่ะก็เลยได้มาหลวงพ่อจะให้การบ้านหน่อยไหมคะจะกลับพรุ่งนี้แล้ว ก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเนี่ยขาดสติเนี่ยตัวสำคัญพยายามเจริญให้มากอย่าคุยกับใครอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเจริญสติคุยเท่าที่เรื่องจำเป็นจะต้องคุยกันไม่จำเป็นก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายก็เกาะติดอยู่กับงานของร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับมันไปแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปบ่นคิดนู่นคิดนี่บ่นอยู่ไปภายในใจอันนี้ก็ไม่มีสติแล้วต้องรู้เฉย ๆค่ะขอบพระคุณค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมมีคนส่งไมค์ไปทางนี้หน่อยสิ ขอเนี่ยถามคำถามเดียวค่ะก็คือเวลาทำงานอยู่เนี่ยค่ะก็คือส่วนมากจะลืมสิ่งอื่นไปแล้วอะค่ะเช่นบ้านนัดอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้ลืมสิ่งที่นัดไว้อะค่ะเช่นนัดประชุมหรือว่านัดใครไว้เนี่ยลืมไปเลยค่ะคือสมาธิจะอยู่แต่ตรงหน้ามากตัวนี้แก้ไขได้ยังไงคะ ไปแก้ไข เพราะอะไรคะ ก็เพราะมันไม่คิดถึงมันมันก็ลืมเลยก็ทำสมาธิเพื่อไม่ให้คิดไงเมื่อไม่คิดมันก็ลืมมันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเสียงานแต่ไม่เสียใจจะเอาอะไรล่ะจะเอาใจหรือจะเอางานก็ต้องเลือกเอาถ้าจะเอางานก็จะไม่ได้ความสงบก็จะเสียใจได้งานแต่เสียใจถ้าเสียงานแต่ได้ใจจะเอาอะไรดีกว่า ค่ะ ใช่ไหม ค่ะถูกดุค่ะขอบพระคุณค่ะ มีใครถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จบนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้เอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด